Book 2 23 Vreemde talen leren. Waar heeft u Spaans geleerd? Kunt u ook Portugees spreken? Ja, en ik kan ook wat Italiaans. Ik vind dat u zeer goed spreekt. De talen lijken op elkaar. Ik kan ze goed verstaan. Maar spreken en schrijven is moeilijk. Ik maak nog veel fouten. Wilt u mij alstublieft corrigeren? Uw accent is ook zeer goed. U heeft een licht accent. Men hoort waar u vandaan komt. Wat is uw moedertaal? Bent u een taalkursus aan het volgen? Welk lesmateriaal gebruikt u? Ik weet zo direct niet hoe het heet. De titel schiet me niet te binnen. Ik ben het vergeten.